نلرم تو نور د هجران زما جانانا درو می وړ قدر دان نبی سلطان نلرم تو نور د هجران زما تیریگی گرانا حبیبا عجم کی جوان می سخت تیریگی گرانا حبیبا ستا دیدن کوم ارمانا نبی سلطان کل با اوی نم پاوی خادستا وطانا زما آقا مهی تابانا نبی سلطانا نلرم تو نور د هجرانا زما درو می وړ قدر دان نبی سلطان تمی آقا تمی آقا زدی غلام یم تمی آقا تمی آقا زدی تل ټولی دنیا گرانا نبی سلطان نلرم تو نور د هجران زما جانانا درو می وړ قدر دان نبی سلطان کلا بدر شم لمو دو یا ما ارمان جانا کلا بدر شم دستا تر سنگ دوست سبحانا نبی سلطان نلرم تو نور د هجران زما جانانا درو می وړ قدر دان نبی سلطان دغه ناری په محشر کړم د خدای محبوبا دغه ناری باپ محشر کړم د خدای محبوبا ابي کوثر او دیدن را کړم گئی لتا نلرم تو نور د هجران زما جانانا درو می غړ قدر دان نبی سلطان پملنګي باندې قبول کړتاستا ددار پملنګي باندې قبول کړتاستا عبدل ستار سیر گریوان نبی سلطان نلرم تو نور د هجران زمان جانان درو می وڑا قدر دان نبی سلطان نلرم تو نور د هجران.